Dzień dobry, kontrola filetów. Chyba biletów. A tak, przepraszam, ale w Polomarkecie teraz filet z piersi kurczaka kosztuje tylko 12,55 za kilogram i nie mogę myśleć o niczym innym. Rozumie pani? Filet z piersi kurczaka 12,55 za kilogram. Rozumiem, ale musi się pan kontrolować. Polomarket, mój ulubiony. Run, John, run! Biegnij, John, biegnij. Jeszcze zdążysz. Ostatnie chwile Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż rocznika 2014. Pospiesz się i sprawdź ofertę na całą gamę modeli Peugeot. Marian! Marian! A! Co ty tak walisz? No przecież walentynki! A ty pewny jesteś, że to właśnie o to Marioli się rozchodziło? W Media Expert przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Jest mistrzem kuchni, mistrzem murarskim, piekarskim, stolarskim i jeszcze jest mistrzem Polski, bo najoszczędniej przewozi wszystko od deski podłogowej do deski do krojenia. To Master. Renault Master. Samochód dostawczy roku 2014 w Polsce. Teraz Renault Master w leasingu od 100% z ubezpieczeniem 2,9%. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 lutego, minęła 15. Małgorzata Spór. Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. Szef rolniczego OPZZ zerwał rozmowy w Ministerstwie Rolnictwa, ale według resortu rozmowy są kontynuowane. Kolejarze ogłaszają pogotowie strajkowe i mówią o patologiach na torach. To jest przede wszystkim kwestia zagrożeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Związkowcy domagają się reakcji władz. Europosłowie przyjęli rezolucję w sprawie tajnych więzień CIA. Domagają się wszczęcia dochodzeń i ukarania sprawców. Mimo wyjścia z sali szefa rolniczego OPZZ Sławomira Izdebskiego, rozmowy z rolnikami w ministerstwie są kontynuowane. Takie informacje przekazuje samo Ministerstwo Rolnictwa. Tymczasem przed ministerstwem trwa pikieta rolników. Jest tam także reporter Trójki Mariusz Krzemiński. Mariuszu, jakie były postulaty rolników? Rolnicy domagali się kilku rzeczy. Przede wszystkim chodziło im o podniesienie cen skupu żywca i mleka. Ci, którzy zebrali się przed Ministerstwem Rolnictwa, podkreślali, że obecne ceny są tak niskie, że produkcja staje się dla nich nieopłacalna. Panie, ja wiem, po co przyjechałem. Ja przyjechałem walczyć o swoje, walczyć o dobro rolnika polskiego, bo jestem nim rolnikiem. Jeżeli potrafili w rządzie polskim kłapać buziami, by zablokowali nam teraz Rosjanie cały nasz eksport, to niech teraz się w rządzie ruszą i nam postarają się znaleźć nowe jakieś linie eksportu. Chodzi nam o trzodę chlewną, głównie trzodę chlewną, bo na naszym terenie właśnie trzoda chlewna jest po 3,50, mleko tak samo, mleko jest za tanie, woda mineralna jest droższa. Jak wiemy, rozmowy z ministrem Markiem Sawickim nie potoczyły się po myśli liderów rolniczego OPZZ. Sławomir Izdebski opuścił gmach po mniej więcej 30 minutach od rozpoczęcia spotkania. Po wyjściu powiedział, że teraz rolnicy będą domagać się dymisji Marka Sawickiego i zapowiedział kolejne protesty. Do Warszawy zamierzają wrócić 19 lutego. Tym razem będą chcieli spotkać się z premier Ewą Kopacz. Jednak na rozmowach wciąż zostali przedstawiciele innych grup protestujących. Przed Ministerstwem Rolnictwa jest Mariusz Krzemiński. Mariuszu, dziękujemy za te relacje. Rolnicy protestują, a kolejarze ogłaszają pogotowie strajkowe. Międzyzakładowy Komitet Protestacyjny zarzuca rządowi, że ten nie robi nic, by leczyć patologie na torach. A to przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa. Brak szkoleń, zbyt długi czas pracy, wymienia Leszek Miętek ze Związku Maszynistów. To jest przede wszystkim kwestia zagrożeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Z uwagi na mocno wydłużony proces legislacji, regulacji prawnych związanych i z czasem pracy, i z warunkami szkolenia, i w ogóle z sytuacją rozdrobnienia przewoźników, kwestia bezpieczeństwa ruchu kolejowego wymaga natychmiastowych i bardzo poważnych działań ze strony rządu. Ponadto, jak mówią związkowcy, rząd jest głuchy na ich postulaty. Twierdzą, że alarmowali i premiera Tuska, i premier Kopacz, i ministrów, ale żadnego odzewu nie było. Jak na razie nie wiadomo, czy pogotowie strajkowe przerodzi się w protest. Dwa lata temu doszło do dwugodzinnego strajku ostrzegawczego na kolej. Jest rezolucja Europarlamentu w sprawie tajnych więzień CIA, a dokładnie w sprawie raportu Senatu Stanów Zjednoczonych ujawniającego tortury i okrutne traktowanie zatrzymanych. W dokumencie europosłowie wezwali Stany Zjednoczone do położenia kresu bezkarności wobec tych, którzy stosują tortury w ramach prowadzonej walki z terroryzmem, a także wszczęcia dochodzeń i ukarania sprawców.

Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Miłośnicy nart marzą o szusach w Szwajcarii, ale jednocześnie obawiają się, czy to aby wyjazd na ich kieszeń. Mówi się o tym, że w ojczyźnie Wilhelma Tella, zwłaszcza w sezonie, jest bardzo drogo. Czy te opinie są słuszne? Adriana Czupryn z ambasady Szwajcarii w Warszawie. Oczywiście te opinie są słuszne, jeśli chcemy w najwyższym sezonie pojechać do topowych ośrodków i mieszkać przy samych wyciągach. Wiadomo, to w każdym kraju alpejskim ma swoją cenę. Ale nawet w takich topowych ośrodkach jak Sankt Moritz, jak Davos, jak Zermatt, te ośrodki, które są znane każdemu narciarzowi, tam możemy znaleźć bardzo dużo fajnych ofert, które pozwolą nam zredukować koszty pobytu. Na przykład w Sankt Moritz przez cały sezon zimowy płacimy za ski pas niecałe 30 euro dziennie. To jest ponad 300 km tras. Musimy tylko wybrać hotel partnerski, a hotele są od schronisk do 5 gwiazdek, czyli wybór jest duży, i szusujemy po stokach wśród światowych sław za jedyne niecałe 30 euro dziennie. Wybieramy oferty przed sezonem, po sezonie. Tamte pakiety są wtedy bardzo atrakcyjne. No, zwłaszcza po sezonie, bo wtedy jest taniej. Na pewno. I przed sezonem, czyli też. Już teraz śnieg leży. Czyli tych ofert jest naprawdę sporo, tylko trzeba poszukać. Na pewno trzeba może bardziej poszukać niż w innych krajach alpejskich, ale z pewnością coś fajnego można znaleźć. No ale chyba w tych mniejszych stacjach, w mniejszych ośrodkach z reguły jest taniej. Wybierzmy na przykład Savonin, to jest taki ośrodek carvingowy, można powiedzieć, we wschodniej Szwajcarii, w regionie Gryzonia. Tam dzieci na przykład do 10 lat szusują gratis, a już nocleg z dwudniowym skipasem znajdziemy w cenach około 80 euro. Czyli myślę, że te pakiety są już atrakcyjne, a mamy no około 150 km tras, czyli jest czym wybierać. No myślę, że Szwajcaria, zwłaszcza w tym roku, powinna troszkę obniżyć ceny dla amatorów desek, bo w tym kraju obchodzi się jubileusz chyba 150-lecia turystyki narciarskiej. Tak, właśnie Szwajcaria świętuje, właśnie Szwajcaria jest kolebką turystyki zimowej i to zaczęło się 150 lat temu od słynnego zakładu jednego z hotelarzy w Sankt Moritz, który powiedział swoim gościom z Anglii: słuchajcie, przyjedźcie do mnie zimą, będziecie się opalać na tarasie. Jeśli wam się nie spodoba, to wam zwrócę koszty podróży. Anglicy przyjechali, spodobało im się, zostali od Bożego Narodzenia do Wielkanocy, a po powrocie powiedzieli połowie Anglii, jak w Szwajcarii jest super. No i tak się narodziła turystyka zimowa w Szwajcarii, no a potem w całych Alpach. Także możemy namawiać naszych słuchaczy. Nie jest tak strasznie drogo, trzeba tylko wybrać odpowiednie miejsce. 11,5 minuty po 15. Donacji trójki. Przy konsolecie w dalszym ciągu Anna Regulska, Grzegorz Zembrowski usiadł przy telefonie i ten numer może się państwu przydać. 02273. Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski i ekranie naszego komputera. Korzystam ze skrzynki audycji Minimax. Jedyny słuszny adres: minimax@polskieradiopisaneraz.pl. No i tak, wśród płyt troszkę niespodzianek, troszkę nowości, troszkę nostalgii, ale zaczynamy od płyty zespołu, bo już niektórzy liczą dni i mówią, to jeżeli do Wrocławia, to 11. Naprawdę? Za 11 dni? Ależ to była płyta. To utwór pierwszy ze strony pierwszej, utwór następny, niektórzy pamiętają, to właśnie Rendezvous o 6:02. No a potem The Only Thing She Needs i ten fenomenalny, zamykający płytę Carrying No Cross. UK, dwie małe literki, U i K. UK, United Kingdom, pierwszy album zespołu Danger Money. Tytułowe nagranie od razu na samym początku. Eddie Jobson powiedział, że ostatni raz już jedzie w trasę. No i to ma być to pożegnalne tournée, ale będą w Polsce, na szczęście. Będą w Polsce, będą na dwóch koncertach, we Wrocławiu i w Warszawie. Wrocław 22 lutego, Warszawa 24 lutego, United Kingdom. Niezwykłe, że zespół, który w sumie przedstawił nam 2,5 płyty, no bo tak trzeba mówić, 2 płyty prawdziwe, studyjne i jeden szybki zapis koncertu, ale też piękny. Night After Night, ta trzecia płyta. Patrzę na wszystkie trzy w tej chwili. Jedną mam pobrudzoną okładkę. Niekompletną, ale troszkę pobrudzoną. Terry Bozzio podpisał mi w 2005. John Wetton podpisał mi w Bydgoszczy, gdy przyjechał po raz pierwszy. A Eddie Jobson, mam nadzieję, może uda się, że podpisze mi teraz. No dobrze, cieszę się tą muzyką i powiem państwu, że gdy odtworzyłem tydzień temu Rendezvous, dziś Danger Money, patrzę na ekran komputera, a tam państwo piszą, czy to możliwe, że w ogóle taka muzyka kiedyś była. Ta szuflada, czy ona jest zamknięta? Otóż za pół godziny to już będzie koniec audycji. Jeszcze jedno podobne nagranie odtworzę. Dzisiaj dla siebie, dla przyjemności moich uszu, żeby przypomnieć sobie, czy się nie zestarzało. Odtworzyłem sobie i pomyślałem, nie zestarzało się nic. Taka dziwna dekada 70-tych lat w muzyce rockowej. A wcześniej? Czy uwierzą państwo, że następne nagranie jest od Danger Money? Tylko 10 lat starsze. To była blondynka, ten kolor włosów tak zwał. Sprawiła, że miałem wakacje kolor blond. Popołudniowo godzinę po prostu spotkałem ją. Dziewczynę z bursztynu na plaży koloru blond. A potem słońce, plaża, a czas obok sobie biegł. I zamiast kalendarza co dzień jej przybywał pieg. Jeden pieg, tych piegów było 30, a może 32. W tym czasie się mieści Londynka, plaża i ja. Staje się prawdziwe, kiedy pozostaje w nas. Typowo złoto krzywe, wichrzył to noc, ciepły wiatr moich snach. Popołudniową godzinę po prostu spotkałem ją. A teraz wspominam wakacje koloru. Nie tylko dlatego, że przypomnieli mi państwo niedawno, że 1 lutego to rocznica powstania Polskiego Radia i 1 lutego, jakiś czas później, w 1966, rozpoczęło działalność Popołudnie z Młodością. Przypomnieli mi państwo i Studio Rytm. W tym roku będzie 50. rocznica pierwszej audycji powstania w ogóle Studio Rytm w pierwszym programie Polskiego Radia. To z 68 roku, Wakacje z blondynką, Macieja Kosowskiego, jeden z największych wtedy przebojów. Tak, 10 lat przed Danger-many, bardzo proszę. A dlaczego przypomnieliśmy go dziś? Ano bo 11 lutego, dziś, rocznica urodzin. Maciej Kosowski urodził się 11 lutego 1937 roku. Wśród jego fantastycznych, króciusieńkich utworów, przy wielu z nich byłem w studiu, gdy Maciek je nagrywał, tak, to jest taki jeden, nie, przy nim nie byłem, gdy był nagrywany, bo to jeden z pierwszych nagrany z czerwono-czarnymi. Ale za to nie obcy słuchaczom programu trzeciego i sobotniej popołudniowej. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme nieba. Dziś nie potrzeba więcej nam do szczęścia, chyba już nic. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, cóż więcej nam potrzeba? Dwudziestolatkom zawsze w pas się kłania świat, cały świat. Dwudziestolatki, dwudziestolatki, to ja i ty, to ja i ty. Zapytaj ojca, zapytaj matki, jakie się wtedy ma sny. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, nie będzie nigdy więcej, bo zakochani zawsze mają tylko 20 lat. No po prostu. Zapytaj ojca, zapytaj matki. 2 minuty do wpół do, czy zdążymy? Wszystko się poukłada, ale proszę nie zapominać, że my dzisiaj troszkę jeszcze o Presleyu, prawda? Bo to jest ostatnia środa karnawału, jeśli się nie mylę. A w kartce z kalendarza dzisiejszej, oprócz urodzin Macieja Kosowskiego, mamy jeszcze urodziny Sergio Mendeza, 1941, Didiera Lockwooda, 56, Sheryl Crow, 62, Mike'a Shinody, 77. Dzisiaj również 25 lat od dnia, w którym Nelsona Mandelę uwolniono. 25 lat, dzisiaj. No i dzisiaj urodziny pana, który postanowiłem, że zaśpiewa teraz. Ale zaśpiewa, ponieważ był kolegą Elvisa. Well, bebop Luna, she's my baby. Bebop Luna, I don't mean my baby. Bebop Luna, she's my baby. Bebop Luna, I don't mean my baby. Bebop-a-loo, she's my baby. Well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the teens. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Bibop-a-lula, she's my baby. Bibop-a-lula, I don't mind my baby. Bibop-a-lula, she's my baby, my baby, my baby. Let's rock! She's the one with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that gives them all. Bibop-a-lula, she's my baby. Bibop-a-lula, I don't mind my baby. Bibop-a-lula, she's my baby. My baby, my baby, my baby. Let's rock again now. Bibop-a-lula, she's my baby. Bibop-a-lula, I don't mind my baby. Bibop-a-lula, she's my baby. Bibop-a-lula, my baby. Jane Vincent. Młodszy od Elvisa Presleya o miesiąc, ale do największej orkiestry świata zapisał się znacznie wcześniej, w 1971 roku. Byli kolegami i zastanawiano się długo, która wersja Bibop-a-lula jest lepsza. A oczywiście wiadomo, w sumie Elvis wygrał. A jeżeli chodzi o naszą ulubioną pieśń w tylu wykonaniach, no to pora chyba na tę najważniejszą i najpierwszą ze wszystkich. 13 sierpnia 1952 roku tę wersję nagrała Big Mama Thornton. You ain't nothing but a hound. Looking for a woman. Are you looking for? Big Mama Thornton zarejestrowała ten utwór 13 sierpnia 1952 roku. Owszem, Elvis wsłuchiwał się w jej nagrania, próbował kopiować, ale była jeszcze jedna, później artystka, która sporo z tej maniery wokalnej Big Mamy czerpała. To Janis Joplin. Sięgnęła nawet po jeden utwór, który Big Mama skomponowała. Ball and Chain. Tak, Ball and Chain napisała Big Mama Thornton. Mogą go państwo odnaleźć łatwo i przesłuchać. Nie pomieściłby się dziś, bo długi. W sprawie krótkich utworów. No, będę miał dla państwa niespodziankę, i która myślę, że to ładnie nam poukłada wszystko. Taką puentę do całego serialu z piosenkami, które Elvis śpiewał. Pamiętają państwo King Creole? Wielki przebój Elvisa, King Creole. No to to nie będzie najlepiej słychać, uprzedzam, ale nie ma innego nagrania i podejrzewam, że nigdy go państwo do tej pory jeszcze nie słyszeli. Maleńki przydźwięk, ale ktoś to zarejestrował i jest. To było w 1973. Rocking man, wanna move around. He didn't stop digging till his guitar breaks. You know it's gone, gone, gone. Jumping like a cat, I said, oh yeah. You know it's gone, gone, gone. That shaking King Creole. No remain, rocking man, wanna do the thing. He didn't stop digging till his guitar breaks. You know it's gone, gone, gone. Jumping like a cat, I said, oh yeah. It's gone, gone, gone. That shaking King Creole. Stop playing till his guitar breaks. You know it's gone, gone, gone. Jump like a cat, I saw. It was gone, gone, gone. That shaking Creole, Creole. It was gone, gone, gone. That shaking Creole. Elvis opuścił budynek już. Rozpoznali państwo? Podobny do Elvisa? Robert Plant. Tak, to był on. Rok 1973. Ja znajdę za chwilkę, bo mam dokładnie zapisaną datę. Gdzie mam zapisaną? No pewnie na płycie, która w odtwarzaczu jest. Ale jest zapisana dokładnie data w czasie w Wielkiej Brytanii przed koncertem. Próbki były i tak powiedział. Elvisa trzeba kochać. Elvis to jest taka góra, prawda? Jak Bob Dylan by powiedział. Elvis to jest taka góra, na którą trzeba kiedyś spróbować wejść. No dobrze. Mam dla państwa niespodziankę teraz. Też nową płytę. Wszystko zdążymy dzisiaj. sporo listów dostałem i dziękuję za nie, bo państwo pytają mnie o różne koncerty, które, bo ja powiedziałem tylko o koncercie United Kingdom, no bo jakoś tak serce mi bije gwałtownie, ale przecież państwo też pytają, czy Macy Gray, jeszcze za tydzień, proszę jeszcze chwilkę poczekać. Macy Gray akurat w środku, między 22 Wrocław UK, a 24 Warszawa Progresja UK, to Macy Gray będzie w Warszawie, w Stodole, ale państwo mi piszą, i to ładne bardzo i takie wzruszające. Panie Piotrze, mówi pan tu już o koncertach dzisiejszych, które będą za tydzień, za dwa, a tymczasem, i tu państwo napisali mi, kupiliśmy dzisiaj bilety na koncert Diany Krall. Ja nawet nie wiedziałem, że będzie koncert Diany Krall, ale dowiaduję się od państwa. Diana Krall będzie w Warszawie na Torwarze 20 października. Od razu widzę ją tu na Myśliwieckiej, na tej małej naszej scenie, no ale to było parę lat temu. Diana Krall teraz musi zapełniać Torwar, ale ma piękną nową płytę, więc to dobrze wiedzieć, że już 20 października Diana Krall będzie w Warszawie na Torwarze. A ja mam dla państwa zaskakujące nagranie, a zaraz potem jeszcze bardziej zaskakujące, bo będzie dotyczyło również biletów i to biletów na koncert. No ale teraz proszę się skupić przez chwilkę, 3 minuty z sekundami, spróbować rozpoznać zespół. Ze zdziwieniem państwo będą próbowali rozpoznać te dźwięki.

Zosia Sylwin zarejestruje i odtworzy dla państwa stosowny dzień, żeby pięknie zabrzmiało. A teraz, dobrze, maleńki fragment, bo więcej nam się nie pomieści i dopiero wtedy państwu wytłumaczę, dlaczego, jak się pomyliłem, mówiąc, że czy państwo rozpoznają, a państwo napisali, no pewnie, że rozpoznamy, bo to The Beatles. No ja wiem. Ale proszę sprawdzić, czy państwo ten zespół rozpoznają. A dlaczego The Beatles się pojawiło w programie, no to opowiem za te parę minut. To tylko fragment, bo to tylko zwiastun. A dlaczego chciałem, żeby on po Robercie Plancie? A dlatego, że zespół Europe. Poznali państwo? Europe. Zespół Europe powiedział, że nareszcie pierwszy raz w życiu nagrał taką płytę, jaką zawsze chciał, żeby brzmiała jak Led Zeppelin. No i tak się ucieszyłem. Ale bardzo zacna jest to muzyka, wyjątkowo i zaskakująco. I tak pomyślałem, że państwo też będą zaskoczeni. I teraz dopiero miałem odtworzyć dla państwa muzykę zespołu The Beatles i opowiedzieć państwu, że to dziś, 52 lata temu, w jeden dzień zespół The Beatles nagrał cały album pierwszy. Dzisiaj, 11 lutego, ale to był rok 1963. Tak było. A dlaczego chciałem odtworzyć dla państwa The Beatles i powiedzieć, że oni to wszystko w jeden dzień? Bo zaraz potem miałem odtworzyć dla państwa taką płytę, o której dwaj muzycy, którzy właśnie będą mieli swoje urodziny i torty będą jedli najpiękniejsze, to oni powiedzieli, że już nie stać ich na to, żeby 4 miesiące poprawiać 8-minutowy fragment płyty, którą już kiedyś i tak razem nagrali. No i proszę bardzo. I teraz dopiero to się ma związać. Danger Money, no i te cudowne dźwięki. There is lamb's wool under my naked feet. The wool is soft and warm, gives off some kind of heat. A salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth on celluloid. The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture a caught in celluloid. There's no hiding the memory, there's no room to avoid. The crawlers cover the floor in the red ochre.